Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык і цяпер перадача з архіву Радыё Свабода. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Жывая мова. Сярод тэмаў. Ты рыхтуешся, вы прабачце. Трохі нюансаў літаратурнага вымаўлення. Пішэм, будзьма, збіраймася. Як заклікаць па-беларуску сябе і іншых. Паліва з бака уцякае ці выцякае. Пра слова ўцечка ў беларускай мове. Выгада і выгода. Словы блізкія гучаннем, але розныя значэннем. Пра гэта і не толькі пра гэта цягам найбліжэйшых хвілін. Заставайцеся з намі. У беларускіх рэаліях ты ці іншыя адступленні ад літаратурнага вымаўлення з'ява па праўдзе даволі звычайная. Тут і фактар напісання вымаўляюць часта як напісана і, безумоўна, фактар расійскай мовы. Вымаўляюць так, як гэта прынята па-расійску. Усіх вымаўленчых нюансаў зараз не ахопіш, таму перыядычна ў жывой мове будзем звяртацца да пытанняў беларускай артаэпіі – або, іначай кажучы, літаратурнага вымаўлення. Гэтым тыднем мы пачалі гаворку пра спалучэнні шыпячага гуку свісцячым. Згодна з нормамі беларускай артаэпіі, папярэдні шыпячы мае прыпадабняцца да наступнага свісцячага. Возьмем, напрыклад, дзеясловы ў форме другой асобы адзіночнага ліку. «Ты збіраешся, пытаешся, рыхтуешся». У вымаўленні тут абавязкова павінен быць падоўжаны мяккі «с». Да 1990-х такія формы амаль выключна пісаліся праз спалучэнне літар «ш-с». Не фанетычна, не так, як гучыць. Пісаць «збіраешся» і «пытаешся» фанетычна прапаноўваў яшчэ ў сярэдзіне 1920-х Язэ Плёсік. Прапанова, аднак, не была прынятая. З лёгкай рукі Вінцука Вячоркі згаданыя фанетычныя напісанні пашырыліся ў 90-х у бальшыні выданняў, якія прытрымліваюцца не савецкага беларускага правапісу. У кожным разе, як бы мы ні пісалі, заўжды вымаўляем мяккі падоўжаны «с». Вучышся, гадуешся, клапоцішся. Цяпер яшчэ пра пару выпадкаў прыпадабнення шыпячага гуку да свісцячага. Пісьмовае спалучэнне «ч-ц», у якім «ц» абазначае цвёрды гук, вымаўляецца па-беларуску як падоўжаны зацвярдзелы «ц». Бавіліся на рэцы, ездзілі там на лодацы. Калі ў спалучэнні «ч-ц» літара «ц» перадае мяккі гук «ц», закон прыпадабнення таксама мае сілу. Вымаўляем падоўжаны «ц». Вы нам прабачце, забяспечце ўсім патрэбным, зазнаце, што трэба прачытаць. Паказанымі цяпер прыкладамі тэма прыпадабнення шыпячага да свісцячага не вычэрпваецца. Пра іншыя выпадкі мы пагаворым ужо наступнага тыдня, раніцаю ў панядзелак і, натуральна, падагульнім тэму ў наступную суботу. Завершаючы тэму вымаўлення на сёння, я акуратна яшчэ раз паўтару толькі што разабранае. Куды ты збіраешся? Як гадуешся? Пра каго клапоцішся? Перадаў да «ц», ходзіць у сародцы. Прабачце яму, вызнаце, у чым ён памыліўся. Пойдзем далей, да граматыкі. Як па-беларуску заклікаць да супольнага дзеяння, заклікаць сябе ды іншых адначасна? Ці можна абысціся ў гэтым выпадку адным словам? І калі ўсё ж можна, то ў якой форме будзе гэтае слова? Прыпомнім тут асноўнае. Каб выказаць заклік, пабудку да супольнага дзеяння, нам даволі аднаго дзеяслова. І гэты дзеяслоў трэба паставіць, натуральна, ў форме загаднага ладу. Мы заклікаем сябе і іншых. Будзьма, гляньма, хадзем, бярэм. У адным выпадку на канцы «ма», у другім «ем-эм». Як тут разабрацца? Усё проста. Калі загадная форма другой асобы адзіночнага ліку канчаецца на галосны, у форме першай асобы множнага будзе канчатак «ем-эм». «Жыві» «живем», «лови», «лавем», «пиши», «пишем». І наадварот, калі ў форме другой асобы адзіночнага ліку на канцы зычнай, тады форма першай асобы множнага ліку канчаецца на «ма». «Давай», «давайма», «еш», «ежма», «працуй», «працуйма». Савецкім часам акадэмічныя граматыкі звужалі сферу ўжывання загадных формаў на «ма», санкцыянавалі іх толькі для мовы мастацкай літаратуры. Формы, на шчасце, перажылі гэты ўціск і апошнімі дзесяцігоддзямі пашыраюцца ў літаратурнай мове. На заканчэнне гэтай тэмы звярнуся да вас, заклікаючы, заахвочваючы. Будзьма ўважлівыя да свайго. Гаварэм, пішэм па-беларуску. Стараймася рабіць гэта правільна. Не хаваймася ад праблем. Працуйма над сабою. На хвалях Радыё Свабода перадача «Жывая мова». Нагадваем, «Жывая мова» з панядзелка да пятніцы гучыць у нашым ранішнім эфіры. У суботу выходзіць выніковы выпуск перадачы. Наперадзе сёння яшчэ дзве моўныя тэмы. Пры мікрафоне аўтар выпуску Юраз Бушлякоў. Паліва з бака уцякае ці выцякае? На першы погляд пытанне бессэнсоўнае. Паліва не чалавек, уцякаць не можа, яно выцякае або працякае. І ўсё ж пытанне не выпадковае. Яно ў сувязі з назоўнікам «уцечка», які да сёння ў нашай мове ўжываецца як у простым, так і ў пераносным значэннях. Уцечку перанеслі ў беларускую мову з расійская. Там яна дарэчы. У нас, калі толькі ўдумацца, не дарэчы. Ці можам абысціся без уцечкі, замяніць яе? Без праблем. Терминалагічныя слоўнікі апошніх 10-12 гадоў падаюць з значэннем уцечкі назоўнікі «выцек» і «працёк». «Выцек» ад дзеяслова «выцякаць», «працёк» ад «працякаць». Называючы працэс, можна ўжываць таксама ад дзеяслоўныя формы на «не» – «выцяканне» і «працяканне». Скажам, «выцяканне» – «працяканне вадкасці» або «працёк» – «выцек вадкасці». Але газ, напрыклад, не выцякае і не працякае, ён выходзіць. У гэтым выпадку «уцечку» лепш замяніць на слова «выхад». Значыць, па-беларуску будзе не «уцечка», а «выхад» газу. Увогуле, пры замене «уцечкі», ужытай у пераносным значэнні, можам скарыстаць, залежна ад сэнсавых нюансаў, словы «страта» і «адток». Напрыклад, «страта збожжа», «адток мазгоў», «адток капіталу». Зрэшты, і выцік, і працёк, у прынцыпе, прыдатны нам для пераносных значэнняў. Трэба трохі часу на прызвычаенне. Карацей, можам справіцца без расійскага слова «уцечка». Гаворым «выцяканне вады», «працёк паліва», «выхад газу», «страта току», «выцік ресурсаў», «працёк інфармацыі», «адток рабочыя сілы». Засталася апошняя тэма на сёння. Ёсць два словы – «выгада» і «выгода». Кожная з іх мае ў літаратурнай мове свой асноўны сэнс. «Выгада» азначае, як правіла, карысць, пажытак, прыбытак. Мы пытаемся, напрыклад, якая нам выгада тое ці іншае рабіць. Усё тое, што дае выгаду, прыносіць карысць – выгаднае. Скажам, выгадная сітуацыя – выгаднае пагадненне. Тым часам выгода ў літаратурнай мове называе найперш тое, што здавальняе нашы патрэбы, дае камфорт. Часта, гаворачы пра кватэру, мы падкрэсліваем, што яна з усімі выгодамі. Выгода натуральная таксама як сінонім прыволля, умоваў, якія даюць поўную свабоду, магчымасць напоўніцу жыць, нешта рабіць. Можам сказаць, гэты лес – выгода для грыбнікоў, тут выгода для забавы. Поруч з выгодою ёсць яшчэ і слова «выгоддзе» з тымі самымі значэннямі. Напрыклад, «свой дом» – выгоддзе для душы. Ад «выгода» маем прыметнік «выгодны». Канапа выгодная, аўто выгоднае, калі нам зручна імі карыстацца. Выгодным можа быць і жыццё. Вельмі добрае, нічым асабліва не ўскладненае, не абмежаванае. Выгодна яму жывецца, так скажуць пра чалавека, у якога жыццё гладкае, не праблемнае. Апошнім часам бывае ўжываюць у маўленні на пісьме слова выгода ў значэнні выгады. Просто высцерагаюцца выгады. Не думаю, што апраўданыя такія ўцёкі ад выгады. Маючы выгаду і выгоду, два традыцыйныя ў літаратурнай мове словы, не варта пазбывацца аднаго з іх. Па-беларуску такім чынам скажам: выгада ад дамоўленасцяў, атрымаць вялікую выгаду, але дом з выгодамі, жыццё поўнае выгодаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. І яшчэ адзін фрагмент з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. Чытае Алена Ціхановіч. Пластінка, плыта ці кружэлка. Якому слову аддаць перавагу, называючы дыск з аўдыёзапісам? Ці ўсе пералічаныя словы дарэчы ў нашай мове? Найперш пра пластінку. З некалькімі значэннямі гэтае арыгінальнае расійскае ўтварэнне ад слова «пласт» пачало замацоўвацца ў беларускай мове ў 1930-е гады. Мала хто падазрае сёння, што ў першай траціне мінулага стагоддзя беларускія слоўнікі не фіксавалі ані пласціны, ані пласцінкі. Не маючы, аднак, прыкмет пазычання, пласцінка лёгка прыжылася ў літаратурнай мове савецкай пары. Паралельна ў несавецкай моўнай практыцы з'явілася ў значэнні грамафоннага дыска кружэлка. Узялі яе з слоўніка Івана Насовіча. Там гэта проста найменне круглявага прадмета і надалі новае значэнне. Выйшаў уласна беларускі назоў прайгравальнага дыска. Часткова зняведанне пра кружэлку, а часткова пра змоўную непераборлівасць і сімпатыю да польскіх словаў у беларускую мову ў 80-х-90-х годах мінулага стагоддзя занеслі былі плыту з плыткаю. На беларускае вуха плыта асацыюецца хутчэй з плытом, са словам плысці. Польская плыта, плытка – нешто іншае, як нашая пліта і плітка. У ранейшых беларускіх тэкстах знаходзім, дарэчы, і асвоеную польскую плытку ў значэнні кружэлкі. Мюнхенскі тыднёвік «Бацькаўшчына» не раз пісаў пра грамафонныя пліткі з беларускімі песнямі. Нашы сённяшнія выданні так, прынамсі, пакуль не пішуць. Вось жа, калі адсеяць непажаданыя польскія формы, застаюцца нам два сінонімы. Шмат для каго ўсё яшчэ новая кружэлка і традыцыйная пласцінка. Усё часцей мы выбіраем сёння кружэлку, выбіраем сваё слова. Газета напісала пра пошукі тых, хто павінен у здарэнні. Такое недарэчнае ў расейскім значэнні ўжывання слова «павінен» нячаста, але, на жаль, па-ранейшаму здараецца ў беларускім маўленні. Вядома ж, у здарэнні нехта можа быць вінаваты, вінны. Слова «павінен» тут зусім не падыходзіць. У нашай мове яно выражае абавязанасць асобы, а таксама магчымасць, праўдападобнасць нечага, адпаведнасць нечага пэўнай умове. Ён павінен гэта зрабіць. Сустрэча павінна адбыцца. Яна павінна з'явіцца. Спектакль павінен быць добры. У слова «павінен» ёсць сінонімы, у кожнага з іх свае адценні, на якія мы часам забываемся. Выражаючы нешта чаканае, тое, што прадбачым, або проста нешта задуманае, імавернае, варта ўжываць спалучэнні з асабовымі формамі дзеясловаў «мець» і «мецца». «Маю хутка вярнуцца», «мелася даўно пазваніць», «мелі сустрэцца, але размінуліся». «Мелася пазваніць» зусім не тое, што «мусіла пазваніць». Просто збіралася, яе званка спадзяваліся, але ніхто не абавязваў, нішто не змушала яе званіць. «Мусіла» значыць не магла рабіць іначай, не мела на тое магчымасці, была як бы зняволеная абавязкам, болей нават павіннасцю. Калі кажам, што «мусілі» нешта зрабіць, тым самым паказваем, што не мелі выбару, былі змушаныя. Іншымі словамі, дзеяслоў «мусіць» прадугледжвае яўна большую залежнасць ад абавязку, чым слова «павінен». Гаворым, зважаючы на нюансы значэнняў. Быў вінаваты, вінны ў здарэнні. Меў завітаць у госці. Павінен быў прынесці кніжкі, але мусіў тэрмінова ад'ехаць. Живая мова. мова.